less than 1 year old. Omar Yusuf Salah al-Din Abu Jadallah, less than 1 year old. Jibril Nader Nidal Karmut, less than 1 year old. Sabir Jabir Salman al-Hasanat, less than 1 year old. Usama Asad Muhammad less than 1 year old. Volgende spreker. Adam Muhammad Fuad al-Ahad. En je zou toch ook eigenlijk wel kunnen zeggen, het is de man die de pleitbezorger is geworden voor mondiale rechtvaardigheid. Zo'n waardering voor de energie die u heeft om overal weer te zijn. Dus dat betekent ook vandaag dat hij op heel veel plekken moet zijn. Dus meteen na zijn speech ook weg moet. Oud-minister en pleitbezorger voor mondiale rechtvaardigheid, Jan Pronk. Less than 1 year old. Watin Rami Raed Hamedi, less than 1 year old. Maryam Safa'uddin Muhammad Tilbani, less than 1 year old. Attaf Hassan Al-Riyad, less than 1 year old. Ra'fat Ibrahim Ra'fat Al-Azami, less than 1 year old. May Hatim Asad Qaita, less than 1 year old.